الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم يسألك الناس عن الساعة اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب واقع ہوگی قل انما علمها عند الله آپ فرما دیجئے کہ اس کے وقوع کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا اور آپ کو کیا خبر ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو ان اللہ لعن الكافرین بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کر رکھی ہے اور تیار کیا ہے ان کے لیے آگ کا عذاب خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے لا یجدون ولیا ولا نصیرا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے یوم تقلب وجوہهم فی النار جس دن کفار کے چہرے کفار کو چہروں کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول کافر لوگ کہیں گے یا لیتنا ہائے افسوس کاش کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا اور یہ کافر لوگ کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی اپنے بڑوں کی اطاعت کی فاضلون السبیلا انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا ہے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا اے ہمارے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت فرما کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی پردے سے متعلق کہ مسلمان عورتوں پر پردہ فرض ہے اور ایک حکم پر عمل کوئی نہ کرے تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھے نہ یہ کہ اسلامی حکم کو بدلنے کی کوشش کرے کہ پردہ اس لحاظ سے تھا تو اب ضرورت نہیں ہے اب زیادہ ضرورت ہے اس وقت تو امن کا زمانہ تھا ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا خیر القرون قرنی ثم الذین زیادہ حیا کا زمانہ تھا اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو اسلام سے پھر جاتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے اس کے اشکالات کو دور کیا جائے گا اگر نہیں ہوتا اس کے اشکال دور اور ارتداد پر ہی رہتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے جہاں بھی پکڑا جائے اس کو حکومت اسلامیہ قتل کرے گی اور یہ اللہ کا اصول شروع سے تھا اس شریعت کے لیے نہیں پہلے سے ہی ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا پہلے سے یہ دستور تھا آج کے سبق میں پہلی بات قیامت سے متعلق ہے کہ کب واقع ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوتا ہے اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں علمها عند اللہ قیامت کب واقع ہوگی کس تاریخ کو ہوگی کس سن کو ہوگی اس کا صحیح معنی اللہ کو پتہ ہے کہ کب ہوگی جو حدیث جبرائیل کے نام سے ایک حدیث مشہور ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص آتا ہے بڑے صاف ستھرا لباس پہن کر اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مدینہ سے اٹھ کے آیا ہے لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے تھے اس کو کہ یہ مدینہ میں کہاں رہتا ہے لگتا تو مسافر تھا لیکن اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے جیسے یہیں سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرنے لگا ان میں کئی سوالات ہیں ایک سوال یہ کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول بے اعلم من السائل جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ لوگوں کو سوال جواب کی صورت میں اسلام کی باتیں سمجھانا چاہ رہے تھے، اس میں ایمان بھی پوچھا، اسلام بھی پوچھا، احسان بھی پوچھا وغیرہ. تو جب جبرائیل نے پوچھا کہ قیامت کا واقعہ ہوگی تو آپ نے فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے یہ سائل یعنی جبرائیل سے زیادہ نہیں جانتا جتنا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو ہی معلوم ہے کب واقعہ ہوگا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، تو آپ نے نشانیاں بتائیں، بے حیائی عام ہو جائے گی، عام لوگ جو ہے سربراہ بن جائیں گے، عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کریں گے، میری اونچی ہے اس کی، اس طرح یہ علامات ہو جائیں گی، اور بھی کئی علامتیں. تو یہاں پر بھی سوال ہوا کہ اے نبی قیامت کب واقع ہوگی، آپ نے فرمایا عند اللہ، بس اس کا علم صحیح اللہ کو ہی معلوم ہے. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، ہو سکتا ہے قریب ہی ہو قیامت. جب اس کا علم نہ ہو کہ کب واقع ہوگی تو بس یہی سمجھو قریب ہی ہے، اور جب کسی چیز کا علم نہ ہو اور اتنا پتہ ہو اس نے واقعہ ہونا ہے، اس پر ایمان ہو، یقین ہو، تو بندے کو زیادہ فکر لگی رہتی ہے کہ معلوم ہی نہیں قیامت کب ہوگی، کب موت آ جائے گی. لہذا اس کی تیاری میں رہنا چاہیے. یہ اس کا عدم علم امت کے لیے مفید ہے، جو امت کو علم نہیں دیا گیا قیامت کب واقع ہوگی. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات فقد قامت قیامته، جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی قیامت تو واقع ہو گئی ہے، اس سے سوال و جواب بھی ہوگا، اس کے لیے مشکلات بھی ہیں، لہذا یہ بھی نہیں پتا کہ موت کب ہوگی، یہ بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی. تو جب جس چیز کا علم وقوع کا پتہ نہ ہو لیکن اس کا ہونا یقینی ہے کہ موت بھی آئے گی اور قیامت بھی آئے گی، تاریخ معلوم نہیں ہے، تو اس کی تیاری کی زیادہ فکر رہنی چاہیے. فرمایا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا، کافر لوگ اس طرح ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، سوال و جواب کا انکار کرتے ہیں، حساب و کتاب کا انکار کرتے ہیں. مشرکین مکہ قرآن کہتا ہے اللہ کو مانتے ہیں، وہ جو قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی، کیا آپ ان سے پوچھیں کون زندہ کرتا ہے، کون مارتا ہے، کون کیا کرتا ہے، فسیقولون اللہ، کافر کہتے ہیں مشرکین مکہ اللہ کرتا ہے، یہ سارا اللہ کو مانتے ہیں لیکن مرنے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب اور اٹھنے کے قائل نہیں، اللہ کو مانتے ہیں. آٹھویں پارے میں قرآن نے بتایا کہ مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا کہ جب کھیتی باڑی کچھ ہو جاتا تھا تو فقالوا ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اور اس کے حساب و کتاب کے قائل نہیں تھے، جس کو کہتے تھے ایزا متنا وکنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون، کیا مر جائیں گے جب قبروں میں ڈال دیے جائیں گے، مٹی سب کچھ کھا جائے گی، پھر دوبارہ کیا اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، یہ ہم نہیں مانتے. تو جب قیامت کو نہیں مانتے کافر، تو یہی وہ سوچ، یہی نظریہ مسلمانوں کے اوپر بھی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی رولا چل رہا ہے اس وقت بھی، داہریوں کا، بے دین لوگوں کا، بس دنیا دنیا ہے جی، اسی میں جو کچھ ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں. اور کمزور مسلمان بھی ان کے اس پروپگنڈے میں آ جاتا ہے اور اس زد میں آ جاتا ہے، تو فکر آخرت اس یہ بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر یہ بھی ظلم و ستم، لوٹ مار، گھسوٹ اس میں شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آخرت کے حساب کا فکر ہوگا، بندہ چوری نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، یہ ساری چیزیں کے حساب دینا ہے، اور یہ کافروں کا نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی اٹھنا نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. کافر اپنا نظریہ مسلمانوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پر اربوں ڈالر کا سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے مسلمان کو بے دین بنانے میں، بے حیا بنانے میں، اور فکر آخرت جو اس کو ہے اس سے دور کرنے میں یہ کافی سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے. آپ کو ویسی تھوڑی سرگاہیں بنا کے دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں اس طرح. تو فرمایا یہ کافر قیامت کے منکر ہیں، اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، لہذا تم قیامت کے منکر نہ ہونا، ہمیشہ کافر جہنم میں رہیں گے. لا یجدون فیہا ولیا ولا نصیرا، ان کا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی بے شک ان کی دنیا میں ایک بڑی جماعت ہے، ان کا ایک رولا مولا ہے، ان کے ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہی کافر جن کی بڑی پارٹی تھی، آخرت میں جب ہر کسی سے حساب و کتاب ہوگا تو کوئی پارٹی کسی کے کام نہیں آئے گی، وہ تو اپنے رشتہ دار میں ہی کام آئیں گے، دوسرے کیا ہوں گے. لا تزر وازرہ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے جان چھڑائے گا. یوم تقلب وجوہهم فی النار، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور چہروں کے بال ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جب, تو اس وقت کافر یہ کہیں گے یا لیتنا, ہے افسوس, اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, کاش کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی, رسول ہمیں بتاتے تھے یا ان کے جانشین کہ یوں مرنا ہوگا, حساب ہوگا, یہ ایمان ہے, یہ عبادات ہیں, یہ اخلاقیات ہیں, یہ معاملات ہیں, کاش کہ ہم نے اسلامی تعلیمات وحی کی باتوں کو نبی کے جو ذریعے سے پتہ چلی ہمیں مانا ہوتا تو آج یہ رسوائی نہ دیکھنی پڑتی. جس کو قرآن مجید نے 19ویں پارے میں فرمایا, یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ میں بڑا افسوس کہ میں ایک غلط آدمی کو اپنا دوست بنائے رکھا اور اس کی باتوں کو مان کر اپنی آخرت خراب کی ہے, اور وہ ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے, یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کہے گا ہائے افسوس کہ پیغمبر کا ساتھ دیا ہوتا تو آج یہ رسوائی نہ دیکھنی پڑتی. ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا, اس دن کا رونا یا ہاتھوں کا کاٹنا یا چیخنا کوئی کام نہیں آئے گا. اس کام کے لیے تو اللہ نے دنیا بنائی, الدنیا مزرعۃ الآخرہ, کہ دنیا میں کوئی ایمان لاتا ہے, سبحان اللہ کہتا ہے, نیکی کرتا ہے, کچھ کام کرتا ہے تو وہ آخرت میں اس کو فائدہ دے گا, اور ہر نیکی کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے آخرت میں بھی ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے جب فیصلہ ہوتا ہے, دنیا میں کس پر آزمائشی نہیں, کفار سب سے زیادہ مایوس کی زندگی گزارتے ہیں, یہ اسلام ویسے مسلمان ویسے ان کا زہری رنگ روپ دیکھ کے تو بڑا جناب متاثر ہوتا ہے, اوئے اوئے اوئے بڑے کامیاب ہو گئے کافر, سب سے مایوس زندگی کافر کی ہے, اس کو سکون اس کے بڑے بڑے ایوانوں نے, ان کی بڑی بڑی تجارتوں نے, بڑے بڑے عیاشی کے اڈے نے انہیں سکون نہیں دیا, اور بالآخر وہ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. آپ تاریخ پڑھیں دنیا کی کہ سب سے زیادہ حرام موت مرنے والے وہ کافر لوگ, وہ انہیں اپنی یہ عیاشی, ان کا اپنا ایجاد کردہ تھا یہ تخیل جس میں وہ سکون چاہتے ہیں, وہ سکون نہیں دے سکا ان کو, اور پھر وہ مایوس ہو کے قتل کر دیتے ہیں پاگلوں کی طرح, پھر دنیا کے سیر کرتے ہیں, پھر پھرتے ہیں جیسے جلے نہیں ہوتے, یوں اس طرح برف کوئی ایسی نایاب چیز ہے, کیوں امریکہ سے چلے ہو تو گلگت میں برف دیکھنے آئے, وہ پاگل ہو چکے ہیں, جس چیز کو دیکھنا تھا یہ ڈھونڈنے والا, ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنی شب تاریخ کو سحر کر نہ سکا, جس چیز میں غور و فکر کرنا تھا جو اس میں غور و فکر نہیں کی, اللہ نے ان کو پاگل بنا دیا, بس پھر رہے ہیں دنیا, وہ درخت دیکھتے ہیں اسی کو دیکھتے رہتے ہیں, وہ اس کو دیکھو جس نے اس درخت کو بنایا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ کائنات کے نظام میں غور و فکر کر کے رب کائنات کو پہچاننے کی فکر کرو, تو یہاں پھر اس وقت یہ افسوس کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, ہائے افسوس ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کی ہوتی تو آج یہ رسوائی. وقالوا ربنا, پھر کہیں گے اے ہمارے رب, انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا, کوئی مجبوری ایسی تھی, پارٹی لیول کی مجبوری ہوگی, اب پتہ نہیں کون سی مجبوری ہوتی ہے, دنیا کیسے دیکھو نا جی کرتی ہے اپنی صفائیاں اور پتہ نہیں کیا. قالوا ربنا انا اتانا سادتنا, اے ہمارے رب کچھ مجبوری ہماری ایسی تھی کہ ہم نے اپنے سرداروں کے مان کے چلنی تھی, اپنے وڈیروں اور سرداروں کی مانی تو تباہ ہو گئے, فضلونا سبیلا, انہوں نے غلط راستہ دیا اور ہمیں گمراہ کر دیا ہے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, ہمیں سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں نا, آپ لوگ کیسے سنتے پڑھتے ہیں, وہ درمیان میں آواز ٹکراتی ہے بندہ, تو میں تو بھول جاتا ہوں, آپ لوگوں کی پکی نماز ہے نہیں بھولتے ہو, سنتوں کا ٹائم ہم دیتے ہیں, ہم بھی سنتے پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ آپ یہ بات سنو فائدے والی بات ہے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, کہتے ہیں کہ ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے, ان وڈیروں نے, ان سرداروں نے, ان بڑے بڑے جو لوگ تھے جن کے ہم نے مانا, ان کو دورا عذاب دیں, ہمیں سنگل دیں, لیکن گمراہ انہوں نے ہمیں کیا ہے, ان کو دورا اور ڈبل عذاب. اب سمجھ آ گئی بات, لیکن فائدہ نہیں, دنیا میں سمجھ نہیں تھی. ولعنہم لعنا کبیرا, اور ان کے اوپر بہت بڑی اے اللہ پاک لعنت فرما, اللہ سمجھ نصیب.